i wracamy do studia w Warszawie. U nas minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Thank you. wczoraj przez cały dzień. Fantastyczna uczta dla wszystkich trójkowiczów. Top wszechczasów, 100 najpiękniejszych zdaniem państwa nagrań. Zawsze przy tej okazji, przy topie wszechczasów, ciekawiło mnie, co dalej, co od miejsca 101 do 1000, no akurat w tym bieżącym notowaniu, 23 topie wszechczasów, 1503 nagrań na miejscu ostatnim. No a na miejscu 101 właśnie, od niego zaczęliśmy, Dire Straits i Private Investigations. To na dzień dobry w nowym roku w budziku. Za chwilkę kolejne miejsca, ale wcześniej, jako że porządek nakazuje sięgnąć po piosenkę dnia, nowe nagranie w trójce. Pierwsze w tym roku piosenka dnia to Laura Pergolizzi, amerykańska piosenkarka rockowa, autorka tekstów w nagraniu Other People. People. Laura Margolic, w skrócie LP, Other People, nasza piosenka dnia. I ta piosenka powróci między innymi po siódmej, żebym za dużo nie powiedział, w odnowionej, o tak, może porannej audycji zapraszamy do trójki, ale proszę pozostać z nami. Myślę, że mnóstwo fantastycznych, miłych niespodzianek Państwa spotka także po godzinie szóstej. No a do szóstej sięgamy po top wszechczasów, po nagranie od miejsca 101, od którego to zaczęliśmy, przypomnę, Dire Straits, a na 102, no tak, zachęcałem do głosowania i parę, dosłownie parę głosów zabrakło, by oni to znaleźli się w pierwszej setce. W 23. topie wszechczasów na 102. Aja RL. Przechodzi, trąca łokciem, wzrokiem pluje w nas. Szeptem mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w to, co ja. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Trąca łokciem, pluje małej w twarz. Głośno mówię, mała, patrz. Cywilizowany świat. Potem mu przestawiam nos. Upadł, ale wstał. Dookoła głosów sto. Ten wskórze to drań. Padam dzisiaj byłem. To co ja. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Obejmuję ją, odpływamy w dal. Nie dochodzi obcy głos, wolno płynie czas. Odpływamy w otchłań gwiazd. Mała myci to, co ja. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam. Thank you.

Fantastyczne, wzruszające nagranie Stopu Wszechczasów, miejsce 103 i Adele. Ja mówię fantastyczne i wzruszające, choć niektórzy szczerze nie cierpią. No nie wiem, czy teraz jeszcze, ale kolega redakcyjny jakiś czas temu, no zdaje się było parę lat temu, bo córka była jeszcze wtedy nastoletnia, a teraz już zdaje się na studiach. No to wszędzie, przy porannej toalecie, w łazience, pod prysznicem, rano, wieczorem, zdaje się, że w słuchawkach, na uszach, także w mieszkaniu, w domu śpiewała. No i tym samym doprowadzała do szału kolegę i później jak przychodził do pracy tutaj, to jak tylko Adele się pojawiała, to uciekał gdzieś albo na papieroska, albo szybko zrobić kawę, albo herbatę. Jakkolwiek, wzruszająca Adele, piękny przebój, no nie w pierwszej setce, ale poza, ale brakowało naprawdę, znów to powiem, kilku głosów. Sygnał od Państwa, te pierwsze i w nowym dniu, w nowym tygodniu, w nowym miesiącu, w roku, zachęcamy niezmiennie budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No, troszeczkę tak, wydaje mi się, jeszcze może z rozpędu, myślę o trzech szybkich, ale z drugiej strony może zupełnie nowe rozdanie dla tych z Państwa, którzy postanowili albo jakoś los sprawił, że wstają o tej porze, szykują się do pracy, być może już jadą albo w pracy właśnie, a za kółkiem. Przypomnę, budzik małpa polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Krótko i na temat, kto pierwszy, ten lepszy, a u nas mówimy, jako że kontakt na trzy sposoby, trzy szybkie, ciach, ciach. Kiedy przyjdzie także po mnie, zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Płyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zewnątrz. Kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza, na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę nie wiem gdzie na zawsze. Państwo podsumowują prawdziwie budzikowe nagranie Zegarmistrz Światła. No, gdyby tak literalnie do tego podchodzić, to rzeczywiście pięknie. Dziękuję panie Jacku za poranną korespondencję. Sygnały w trzech szybkich to już za chwilę, a teraz trzy daty z trójkowego kalendarza. Przypomnienie wybranych wydarzeń z 2 stycznia. 265 lat temu urodził się Franciszek Zabłocki, komediopisarz i poeta. Jest autorem blisko 50 komedii wzorowanych na kanonach literatury francuskiej. Zmarł w 1821 roku. W 1873 urodziła się święta Teresa z Lisieux, trzecia kobieta w historii kościoła uhonorowana tytułem doktora kościoła. Przypomnijmy, zmarła jako karmelitanka w klasztorze w Lisieux w 1897 roku. A w 1918 urodził się Adam Bachdaj, pisarz, autor fantastycznych opowiadań. W czasie II wojny światowej był kurierem tatrzańskim, zmarł w 1985 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza już za niecałą godzinę, także historia muzyki z 2 stycznia, a za 5 minut pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Do tego czasu David Bowie z miejsca 105. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1. And may God's love lift be off with you. This is ground control to Major Tom. Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in a most peculiar way and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can. Za chwilę miejsce 106 23 topu wszechczasów, ale wcześniej, jako że minęła 4:30, pora na prognozę pogody. Dziś pochmurno, przelotnie popada deszcz ze śniegiem, miejscami sam śnieg. Te opady śniegu będą przemieszczać się z centrum kraju na południe. Po południu na Pomorzu opady będą powoli zanikać, pojawią się większe przejaśnienia, a wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, wysoko w górach w porywach do 80 km na godzinę, powodujący zamiecie śnieżne, a wieczorem także zawieje. Ależ skrupulatny pan synoptyk zdaje się, że słuchał naszych prognoz pogody i tego, o czym rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale, temperatura w dzień wyrównana od minus 1 stopnia lokalnie na Podkarpaciu, 0 plus 1 na krańcach wschodnich oraz w centrum, lokalnie do plus 2-3 stopni na Pomorzu i na Wybrzeżu. Iron Man i Black Sabbath na topie wszechczasów na miejscu 106. Przypomnę, dziś przysłuchujemy się tym fantastycznym nagraniom, wykonawcom, których nie usłyszeliśmy wczoraj w tej pierwszej setce zestawienia podstawowego 23. topu wszechczasów. Sygnał od Państwa, te pierwsze i dziś i w nowym roku. Telefonicznie od pana Marka z Tarnowskich Gór, który to gorąco pozdrawia z pracy. Nie pierwsza szychta w tym roku, co prawda. Ta nocna, no nie wcale w takim wymiarze niepełnym, czy w pewien sposób usprawiedliwionym, jeśli chodzi o jakieś tam niedociągnięcie, ale dziś już pracujemy, bierzemy się do pracy i zachęcamy do tego pozostałych. To pan Marek dziś pierwszy telefonicznie. SMS-owo pan Andrzej z gorącą herbatą, gdzie w Leżajsku też minus 5, pogodne niebo, gwiazdy, ale zimno. Dzień dobry wszystkim, mówi pan Andrzej. SMS-owo jako pierwszy i pan Andrzej, ale z okolic Ryk dziś jako pierwszy mailowo w nowym roku. Zdrowia. Szóstki w Totka wszystkim budzikowcom. A nie, przepraszam, to jest rozgraniczenie, bo szóstki w Totka panu budzikowi, wszystkim budzik... O, dobrze, i wszystkim życzymy, tak jest. Jakkolwiek to ujmiemy, szczęścia. W okolicach Ryk 0,1 poniżej. A więc wszyscy zgodnie korespondenci poranni z mrozem gorąco pozdrawiają. Pięknie dziękujemy. Sygnały w dalszej części naszego spotkania, jak to zwykle bywa. Mała korekta, bo zupełnie o tym zapomniałem jeszcze w starym roku, tak sobie przypomniałem, rany, przecież top wszechczasów i będziemy podsumowywać to, co poza setką, a zazwyczaj o tej porze, koło 4:44 sięgamy po budzikowy alfabet, ale myślę, że Państwo spokojnie mogą wybaczyć te niedociągnięcia i przeoczenia, ale gdyby ktoś chciał w tej sprawie, to oczywiście wszystkie odpowiedzi prawidłowe. Przypomnę, że słuchamy nagrań z topu wszechczasów i to pewnie będzie najbardziej prawidłowa z wszystkich odpowiedzi, ale gdyby Państwo chcieli połączyć jakoś Black Sabbath za moment także Alphaville i George'a Michaela, to zachęcam do porannej korespondencji. Odwrotnie zupełnie wszystko wygadałem, ale mam nadzieję, że Państwu także i taka kolejność dzisiejszej muzyki w budziku odpowiada. Słowo się rzekło. George Michael. zmarły przed kilkoma dniami. George Michael w topie wszechczasów na miejscu 7 tego zestawienia. Pięknie Państwu dziękuję za poranną korespondencję. Jeśli chodzi o budzikowy alfabet, no tak, tak, wiedziałem prawidłowe odpowiedzi. Wszelkie, bo te nagrania znalazły się na topie wszechczasów. Pięknie dziękuję. To od pana Jacka. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich korespondentów, którzy to także w nowym roku nie zawodzą. Coś mi się wydaje, że chyba jakbyśmy tak zaczęli od początku do końca. Raz, że słuchać tych fantastycznych nagrań z topu, a dwa, sprawdzać listę obecności, to chyba byśmy do końca stycznia nie zdążyli. Tak mi się przynajmniej wydaje, spoglądając na listę 1503 nagrań, które to znalazły się w tymże zestawieniu. Ciekawe, na końcu, no nie na miejscu ostatnim, ale jednak New Kids on the Block. Podglądam Państwa głosy. Wcale nie jedna, wcale nie dwie, wcale nie 22 ani 33 osoby zagłosowały na ten zespół. No, jakby nie było młodości osób urodzonych w latach 80. 10 minut pozostało do godziny 5. Trzecie nagranie. Niech będzie, że z budzikowego alfabetu dziś, a tak na poważnie z topu wszechczasów z miejsca 108 Alfaville. A cóż to takie o? Pyta pani Edyta, a to właśnie podsumowanie topu wszechczasów. Kontynuacja tego, co działo się wczoraj na antenie i mam nadzieję, że sprawiamy państwu przyjemność tym, że nie tylko tę pierwszą setkę wczoraj redaktorzy przedstawili, fantastycznie komentowali, wspominali, ale także dziś, no, mam nadzieję, że przez najbliższych kilka dni będziemy sięgać po ten państwa wymarzony zestaw. Alphaville sprzed 32, wróć, wiedziałem, że się wykopernę, 33 lat, tak już po nowym roku. Trzeba troszeczkę inaczej liczyć. Liczymy, liczymy, bo jednak rzeczywistość tu i teraz jest, mimo fantastycznych wspomnień albo zew. Tymi wspomnieniami za 6 minut będzie piąta. No to jeszcze przed godziną piątą dżem. Wziąłem z tobą ślub. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodaj.